الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سهم يسيتا أو مسنج وسيتا كتك بسنج إيمان أمبالو اليوم مسنج وكوانزا كتك بسنج يا أهل السنة والجماعة نقول يا سيتي كتنقول ذا إيمان، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ما نياكنك ومن قدر، يعني الإيمان بأن الله يكوامينك ومن الله تبارك وتعالى علم كل شيء أمك جوا كلا كيتو أو نمجوزي وكلا كيتو ما كان anajua yale yatakayotokea yale yaliyotokea wama yakunu na anayajua yale ambayo yanatokea sasa waqaddara dhalika fi lawhil mahfudhi na hayo ambayo yanatokea na yale yaliyotokea Allah tabaraka wa taala amekwisha yakadiria na kuyaandika katika lauhi mahfudhi. Wa anna kulla ma yajri min khairin wa shar, na kwamba kila kinachotokea katika khairi na kinachotokea katika shari. Wa alaykum salam. Wa kufrin wa imanin, na kinachotokea katika mambo ya kufuru na kinachotokea katika mambo ya imani. وطاعة ومعصية نكيله كتوكيا كتكمامبو يطاعة نكيله كتوكيا كتكمامبو يمعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه الله كأري ألكوشتاكا كتوكيا كتوهيشو لكن بيا ألكوشا قدريا وتوكيا جواك نألكيومبا كتوهيشو وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية na Allah tabaraka wa taala anapenda mambo ya taa na anachukizwa na mambo ya maasiya. Kwa yale ambayo tunayaona leo kama kina Freemason, tayari Allah alishajua atafanya nini yatatokea. Mambo tunayaona ya taa na iman, Allah alikushajua yatatokea na ametaka yatokee, bali ameumba. Walilibadi, na kwa waja kudratun ala afalihim, wao waja wamepewa uwezo wa kuyafanya hayo mambo yenye kutokea. Allah kawapa waja kudra wa ikhtiyarun, na akawapa waja matakwa ya khiari, yani waja wana khiari ya kufanya khairi na wana khiari ya kufanya sharri. Wa iradatun, na waja wana matakwa lima yakau minhum min taatin au maasiya, kwa yale ambayo yanawatokea katika mambo ya taa na yale yanayowatokea katika mambo ya maasiya. Lakinna dhalika tabi'un li iradati Allahi wa mashiatihi, lakini hayo matakwa ya waja na uchaguzi wa waja unafuatia yale anayoyataka Allah tabaraka wa taala, vile alivyotaka waja matakwa yao yanafuata matakwa ya Allah. Al-irada ni matakwa, wa mashia ni matakwa. Lugha ya Kiarabu ni pana kuliko lugha ya Kiswahili. Khilafan liljabariya, khilafan liljabriya, tofauti na vile wanavyoitakidi hawa watu walio katika madhehebu ya Jabriya, Jabariya wanaitakidi vipi? Alladhina yakuluna. Jabariya wao wanasema kwamba mja huyu ni majburi. Inna la abda mujbarun ala afalihi. Kwamba mja wana hana haja ya kuadhibiwa kwa sababu Allah kamlazimisha kutenda. Yani mja amelazimishwa kutenda. Laisa lahu ikhtiyarun, mja hana matakwa, hana khiyari. Mja hana khiyari. Hawa ni Jabariya. Kwa hiyo wao hawa Jabariya wanaondosha kadari kwamba Allah tabaraka wa taala vipi amwadhibu mja ambaye yeye kesha mkadiria huyo mja atakuwa mwizi, atakuwa muovu, atakuwa kadha. Na mja huyu ametenzwa nguvu, kwa nini aadhibiwa wakati katenzwa nguvu? Hii ni itikadi Jabariya, ukisema kwamba mja ni majburun ala afalihi, mja ni mwenye kutenzwa nguvu katika yale anayoyafanya. Laisa lahu ikhtiyarun, hana khiyari, yani hana matakwa. Walil qadariya, na wale qadariya na wao wanasema kwamba bwana sala aili masala ya qadari haya hayapo. Alladhina yaquluna, wao wanasema hivi, inna la abda lahu iradatun mustaqilla, mja bwana ana matakwa maalum, mja ana matakwa maalum. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi, na mja yeye anajiumbia utendaji wa nafsi yake, yale anayoyafanya mja amejiumbia mwenyewe. Duna iradati llahi wa mashiatihi, fasina kutaka kwa Allah na kupenda kwake. Kwa hiyo wewe bwana umejiumbia mwenyewe ule wizi, na wala sio Allah kwamba amekuumbia wewe uwe nini. Wala Allah hajaumba wizi, yani Allah hajaumba shari. Shari umejiumbia wewe mwenyewe. Allah ameumba khairi peke yake. Tufahamiane vizuri. Wa qad radda Allah ala ta'ifataini, Allah amewajibu haya makundi mawili. Kundi gani na kundi gani? Aljabriya na alqadariya. Ambao Jabariya wao wanaitakidi kwamba mje ni majiburu. Sawa sawa eh? Mje ametenzwa nguvu yeye, amelazimishwa tu kufanya. Hawa kadaria wanasema mji akajiumbia mwenyewe yale anayoyafanya. Sio kwamba Allah ndo ameumba hayo mambo. Allah akayajibu haya mapote mawili fi kaulihi ta'ala, pale aliposema subhanahu wa ta'ala, wama tashauna illa an yasha Allahu, wala hamtotaka nyinyi waja viumbe, hamtotaka isipokuwa yale ayatakayo Allah. Tufahamiane vizuri. Kwa yale wanayotaka waje katika matendo, Allah ashafanya nini? Alishataka. Kwa hiyo mashia ya abdi, matakwa ya mja ni tabi'un li mashiati Allah. Matakwa ya mja yanafuata matakwa ya nani? Ya Allah. Allah kaiumba shari lakini haipendi nini? Haipendi shari. Na Allah ameumba khairi na anapenda waja wake wafanye khairi. Suratu Takwir. Faathbata lil'abdi mashi'a, Allah akamthibitishia mja matakwa, na hawa kadaria wanakataa. Kwa hiyo wanakataa Qur'ani, raddan 'ala al-jabariyya al-ghulat. Lakini pia ni majibu kwa hawa jabariya ambao wamchupa mipaka, kumwambia kwamba mja huyu hana matakwa, anaendeshwa tu. Mja anaendeshwa yeye mwenyewe, hana matakwa kwa yale anayoyafanya. Waja'alaha tabi'atan limashi'ati Allah, wakayafanya kwamba matakwa yake wakamfanya ni mwenye kufuata yale matakwa ya Allah. Raddan ala qadariyya, waja'alaha, na Allah akayafanya matakwa ya mja tabi'atan limashi'ati Allah, matakwa ya mja ni yenye kufuata matakwa ya nani? Ya Allah. Hili la kufuata matakwa ya Allah ni raddan ala alqadariyya, ni majibu kwa hawa kadaria ambao wanasema bwana mja huyu kajitengenezea mwenyewe, kajiumbia mwenyewe, ambao wao wanakanusha kadari ya nani? Ya Allah, au wanakanusha matakwa ya mja. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wal imanu, na kuamini itikadi kama hii ya kadari, yaksibu al-abda sabran, inamfanya mja awe mvumilivu. Kwamba Allah kesha nikadiria mimi pamoja na juhudi zangu, za kujitahidi niepukane na kipindupindu, lakini kifani kimenipata. Nikinawa, nikitaka kula na nawa na sabuni, nikitaka kula tunda naosha, vyombo vyangu vinaoshwa, nguo zangu zinanyooshwa, meza yangu inafutwa, chumba changu kinapigwa dawa, lakini kipindupindu kimfani kimenipata. Ni matako ya nani haya? Ya Allah shaandika kwamba wewe utapata na kipindupindu, nani atakuzuilia usipate na kipindupindu? Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alipotuumbia sisi kadari, muislamu anapoamini kadari anakuwa na subra, inamfanya awe na nini, kwamba haya ni matakwa ya nani? Matakwa ya Allah. Umekusanya kama mtaji wako vizuri, sawa sawa, ukaenda ukanunua kipande chako cha ardhi, unaamini kabisa hapa kila nikilima mche mmoja wa nyanya, miche yangu 1000 hapa nitapata kiasi fulani cha faida, au sio? Nyanya zikaja kama zinakubali vile, alafu zote zikafa. Mbolea umeweka, dawa sijui umepiga, maji umwagilizia, shambani umekwenda na nyanya zimekufa. Mapenzi ya nani hayo? Ya Allah. Kwamba mimi nilitaka nipate na Allah akataka nikose, na halili la alitakalo nani? Allah. Kwa hivyo mji anakuwa na subra, kwamba huu ni mtihani Allah amenikadiria, basi anatosheka na ule mtihani. Maradhi. Maradhi. Machokora wanalala kwenye mbu. Nani ana malaria chokora? Yupo. Sisi tunaweka neti kila siku tukula mapidongi ya nani ya mseto, au sio? Ukipumzika miezi yako mitatu alhamdulillah. Lakini hawa jamaa ya barabarani unayaona? Yalalalia maboksi barabarani tu, wala hamna cha neti wala hamna cha nini. Sasa haya ni mapenzi ya Allah. Lakini haimaanishi kwamba na wewe ndio usichukui sababu. Lazima uchukue sababu ya kujilinda na maradhi. Unaona vizuri. Ama yakikupata ni Allah amefanya nini sasa? Ameshakukadiria. طيب والايمان نكو من قدر يكسب العبد صبرا على المصائب inamfanya mja apate uvumilivu juu ya ile mitihani inayomkuta katika maisha yake. Mzaa mtoto wa kwanza kafa, wa pili kafa, wa tatu kafa, wa nne kafa, basi mimi sizai, waendelea kuzaa tu na watakufa hivyo hivyo, na wewe mwenyewe pia utafanya nini? Takufa. Hayo ndio mapenzi ya Allah tabarak wa taala. Na mwingine akazaa watoto mpaka wakafika 20, mpaka akaanza kuona kwamba yeye ni mtu mwenye family kubwa, au sio? Alipofika katika umri kwamba sasa anahitaji msaada wa wale watoto waanze kumlea, anakufa mmoja mmoja mpaka wote wanaisha, fana bakia tena yeye peke yake na mke wake. Kama walivyoanza mwanzo, hawapo watu wa namna hiyo. Wapo. Yote haya ni kadari ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo mji anapoamini kadari anakuwa na uvumilivu, inamfanya aweze kustahimilia ile masaibu za dunia ambazo zinampata katika maisha yake. Wabtiadan anidhunubi walmaaibi. Na pia inamfanya aweze kuwa mbali kuna kwa madhambi na mambo ya aibu. Asiingie kwenye madhambi. Anakuwa na subra, sawa sawa. Kwa kuamini kwake nini? Kwa kuamini kadari, ikimpata jambo qadarullah wa mashaa fa'ala. Hivi ndivyo alivyokadiria Allah na afanye atakavyo. Bismillah kufanya bwana, Allah ishakadiria. Ndio hivyo hivyo. Tumefahamiana vizuri. Kama yadfa'uhu ila al-amali, kama ambavyo ile kadari pia inamfanya kwa kuamini kwake kadari, inampa msukumo wa kujituma, wa kufanya matendo. Ubaidu ani alajzi walkhawfi walkasali, na inamfanya awe mbali na kushindwa na kuogopa na kupata uvivu. Lazima ujitume, lazima ujitahidi, lazima uchukue sababu, afu wabaki wasubiria kadari ya nani sasa? Allah tabaraka. Lakini juhudi umezifanya, umekunywa dawa ili upone, na Allah hakutaka upone. Watu wangapi kwa malaria lakini wote hawaponi na matakifu, au sio? Mwingine anapona kwa drip, mwingine anapona kwa majani ya mapapai. hana haja ya vidonge wala nini, au sio? Mungu anakunywa zake maji tu. Amepona, anaendelea na shughuli zake. Na wewe mpaka unataka kutungikwa madrip. Baada ya madrip na mavidonge ndio jasho linatoka, malaria yafanyi? Inatoka. Ndio kadari ya Allah, lakini wewe lazima ufanye juhudi ya kujitibu. Allah shankadiria nife. Kakaa bila kutumia dawa na kufa kweli kunaenda motoni. Lazima uchukue sababu. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alipotuwekea, alipoiumba kadari, imebeba kwamba Allah ameshaandika. Kwanza Allah ashajua. Allah ameandika katika lauhul mahfuz kwamba patatokea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa mja huyu patatokea hili mpaka anakufa. Ameshaandika, ameshakuandikia tayari. Alafu ameshajua. Sawa sawa. Alafu Allah ashataka. Mambo haya yapo. Yatakuwepo na huna njia ya kuyazuia. Na kisha yakadiria hayo mambo. Kwa wewe unapita mle mle katika matakwa ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuamini kadari kunamfanya Muislamu aweze kustahimilia ile mitihani. Tufahamiane vizuri kwamba hivi ndivyo alivyotaka Allah. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja akapita kaburini, akamkuta mama analia kwenye kaburi. Mwanamke. Mtume akamwambia yule mama, asbiri ya umma. Mama, fanya subra. Vumilia mtihani uliokupata. Yule mama amwambia, idhhaba anni. Niondokee, wewe hujui uzito wa msiba wangu. Maana huyo aliyekufa wewe hujui uzito wake uko namna gani. Mtume akamwambia mara ya pili, mama subiri. Mama akakataa. Mara ya tatu, mama subiri. Mama akafanya nini? Mtume akaondoka zake. Kuna mtu alimuona wakati mtume anaongea na yule mama. Mtume alipoondoka yule bwana akamfuata. Anambia, huyu bwana aliyekuepo hapa alikuwa anakuambia nini? Anambia, subiri. Umemjibu nini? Yule mama aliondoka, aniondoke. Unamjua? Asimjui. Ndio mtume wa Allah. Rasulullah. Yeye kuna mjibu mtu. Haraka yule mama akakimbia nyumbani kwa mtume sasa. Anaingia ndani anamwambia, asbiri ya Rasulullah. Sasa ninasubiri wewe mtume wa Allah. Tumemwambia mama, as-sabru 'inda sadmatul ula. Subra iliyokuwa na malipo ni wakati wa tukio. Nimekwambia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu umekataa. Sasa unakuja kusubiri, sasa ukisubiri, usisubiri, madhambi ushapata tena. Tufahamiane vizuri. Ndio kama hawa ndugu zetu wakipata misiba, mtu analia mpaka achana nguo, wakimaliza kuzika, ah, mipango ya Mungu bwana. Kwani alipokufa mwanzo ulikuwa unajua kama mipango ya Mungu? Mshaona eh? Sote ndio njia yetu hiyo. Wewe wakati unalia mwanzo ulikuwa hujui kama ile njia yetu. Mpaka unabembelezwa, mama mama mama subiri, acha kupiga makelele. Mtoto wangu wa mwanzo, sijui mtoto wangu wa mwisho, sijui nitamtuma maji nani? Kani acha peke yangu kaka. Sasa ulitaka mmoja wote? Amekwambia mmoja mke kwenda. Shuke ngoma wewe. Eh? Mwana akamwambia, mama ndo nakufa, twende wote, utakubali? Wewe ukubali. Sasa kukuamini kadari kunamfanya mtu awe na nini? Kadarullah wa mashaa faala. Umeibiwa, alhamdulillah. Kadarullah wa mashaa faala. Kwa sababu malipo yapo. Umejikwa, alhamdulillah. Malipo yapo. Na mje hatuendelea kupata mitihani mpaka ataondoka duniani hana dhambi. Mtihani juu ya mtihani, kadri unapata mitihani unapokutia madhambi. Kadri unapata mitihani ndio unapotiwa nini? Madhambi. Wewe toki chumo na mwiba pia ukutiwa dhambi. Hebu angalia hii raha ya maisha ya Muislamu. Lakini sasa uchomo na mwiba usubiri. Sio uchomo na mwiba utukane. Hapana hivi. Kadri unapata mitihani, muugue mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wamekuja kukuona ndugu zako mpaka wamechoka. Wewe uko wapi? Lakini midamu wewe ni Muislamu na unaendelea na ibada, wewe unaendelea kufutiwa dhambi, unafutiwa dhambi. Sasa kama hivyo singetamani kuugua, au sio? Na ndio maana utaona masahaba walikuwa hawali na wala huwapati na huzuni kwa maradhi haya tunaoumwa sisi. Hata kama ataugua miaka 10, wala anatabasamu kabisa, kwa sababu yeye anajua kwamba kule kuendelea kwake kuumwa ndio kufutiwa kwake nini? Dhambi. alikuwa anaweza kuswali amesimama, hawezi kuswali amesimama, anaswali amelala, andikiwa sababu zake zile zile kwamba ameswali amesimama. Alikuwa na mrajia wake wa Qur'ani wa kurasa moja ya kila siku, na sasa hivi anaumwa hawezi tena, andikiwa vile vile kwamba huyu jamaa anaendelea kusoma Qur'ani, anasoma. Alikuwa na darasa zake endelea kutoa, sasa hivi hawezi tena kutoa darasa, aandikiwa thawabu zake vile vile alipokuwa akifanya akiwa na afya. Heri kwa kuna tatizo hapo. Lakini masahabu walikuwa wanalia sana kama watoto wadogo pale nyoyo zao zinapoingiliwa na maradhi ya unafiki. Maradhi ya unafiki. Mnajua maradhi ya unafiki? Inakaa kichwani kwenye moyo. Makimwanzo ulikuwa na juhudi hizi, sasa umekuwa kinyume chake. Hayo alikuwa anawaliza sana masahabu wa Mtume. Lakini walikuwa hawalii kwamba mtu sijui ana majeraha mwili mzima, mtu sijui amepata mtihani wa kuwa na chawa nyingi. Hilo halimshughulishi. Sababu usije ukafikiri kwamba chawa inaweza kuwa ni uchafu tu. Pia anza kutia mtihani wa chawa tu. Kunguni weka dawa na unamaliza dawa na hawatoki. Na wanakuuma wewe. Mshaona? Allah na mitihani mingi katika ardhi yake, lakini wewe ukishajua kwamba Allah ashataka nipate hili, hakuna mtu anaweza kuzuilia nisikupate. Kwa hivyo kule kuendelea kuwa na subra kunamfanya mtu aendelee kupata malipo kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia yotengeneza amali zake za kheri za kumsaidia kuingia peponi. Maona yule mwanamke alikwenda kwa Mtume ananguka kifafa. Mwambia Mtume niombee dua. Mtume akamwambia kuna mambo mawili. Nikuombee dua upone au bakie na ugonjwa wako uingie peponi. Usubiri ubaki na ugonjwa wako hivyo hivyo. Alafu uingie peponi. Chagua ama utaka lipi? Kabla ungechagua vipi? Wewe ungechagua upone ugonjwa. Hii mambo ya kuanguka anguka barabarani wewe unafili nzuri. Ungechagua na wewe uwe na afya nzuri kama watu wengine, au sio? Lakini mwanamke yule ana busara, ana akili. Mimi nikiwa na ugonjwa nitakufa. Na mimi nikiwa mzima nitakufa. Sawa sawa? Nikisubiri juu ya ugonjwa nitaenda peponi. Sasa kwa nini nisisubiri na ugonjwa? Wakati mimi nikisubiri na ugonjwa wangu ni sababu ya kwenda peponi. Akamwambia mtu mimi nasubiri, sina haja ya hiyo dua. Mimi nasubiri. Mtume amwambia yule mama, amwambia Mtume basi niombe dua, nikianguka nisiwe nguo zangu zinafunuka. Maki vile mtu mwenye kifafa akipiga piga miguu ngozi zinafunuka za mwanamke. Za mwanaume zenyewe zina tabu, sio? Za mwanamke zinafunuka. Ikawa Mtume amwambia dua ile mwanamke akianguka nguo zake zisifunuki. Ikawa ile mwanamke akipita masahaba asema yule mwanamke wa peponi. Yule mwanamke wa peponi. Kwa nini? Sasa hebu angalie ile ule mtihani wa kifafa. Na Mtume akikuombea dua unapona. Lakini kapiwa khiari mbili achague. Aombewe dua apone, atajitegemea mwenyewe na amali zake. Aache na ugonjwa wake na hizo amali zake atakwenda peponi. Vipi na nafuu sasa? Hai bora ndio zake peponi. Mfahamia nzuri. Tayeb. Kwa hivyo kuamini kadari kunamfanya Muislamu aweze kustahimilia mitihani aliyopewa na nani? Na Allah Tabarak wa Taala. Al-aslu thani, msingi wa pili. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, anna al-imana qawlun wa amalun. Imani ni neno na tendo. Wa i'tiqadun na itikadi. Imani imebeba vitu vingapi? Vitatu. Qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Qawli la ilaha illa Allah. Amalun, fanyia kazi kalima hii ya shahada. Sawa sawa? I'tiqadun, ndani ya moyo wako. Sasa hii imani ambayo imebeba vipengele hivi vitatu ina sifa hizi. Yazidu bitaa, kile unapofanya mambo ya taa ndivyo unafanya nini? Inazidi. Wa yanqusu bil ma'siyah, na inapungua kwa kufanya nini? Maasi. Kwa hiyo ukizidi kufanya taa imani yako inafanya nini? Inazidi. Ukizidi kufanya maasi imani inafanya nini? Inapungua. Kwa hiyo wewe unaweza kujipima mwenyewe, hapa ninapanda, hapa ninashuka. Wewe mwenyewe unajipima tu. Wala huna haja ya kuwekwa kwenye mizani. Wajiweka mwenyewe. Ulikuwa unaweza kuswali kablia, huwezi tena. ulikuwa unaweza kuswali baadia, huwezi tena, umbakeni mtu wa fardhi tu. Ulikuwa unaweza kuswali jamaa, huwezi tena, wewe kila siku mtu kuchelewa sali peke yako. Unajua hii dalili imani yangu nafanya nini? Nishuka. Na sasa kama hautadiriki kule kushuka kwa imani na ukaridhika, maana yake utaporomoka zaidi. Kesho na kesho kutwa watu wakikukuta umevaa cheni, sio jambo la ajabu. Si ndio wewe eh? Kwa sababu imani haianzi kushuka mara moja papi ikazimika, inaanza kidogo kidogo. Kwa hiyo inazidi kwa taa na inapungua kwa nini? Kwa maasi. Umeambiwa ni maasi gani? Midamu ni maasi, inapungua. Yawe ni maasi makubwa na yawe ni maasi madogo. Inazidi kwa taa, iwe ni taa mambo makubwa au ni taa katika mambo madogo, inafanya nini? Inazidi. Falaisa al-imanu qawlan wa amalan duna al-i'tiqad. Imani sio kusema na kutenda pasina kuitakidi. Hapana. Lianna hadha imanu munafiqin. Kwa sababu gani? Kuamini kwa kusema na kutenda pasina kuitakidi moyoni ni imani ya wanafiki. Ukiwatazama unawaona wanapotamka shahada ni Waislamu wazuri sana. Wanapozungumza maneno matamu ni watu wazuri sana. Sawa sawa. Lakini pia unaona misikitini wanaswali jamaa swala tano, lakini ndani ya nyoyo zao ni wanafiki wakubwa sana. Sifahamiana vizuri. Kwa hiyo imani ya wanafiki ina nini na nini? Ina kauli na amali. Haina nini? Haina itikadi. Yaani ndani ya moyo hamna kitu. وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل. نوالا إيماني سوء كل يوم تقسم النجوة بس فسينكوا أمبتانا نمانينو نمتينو مين مسلم بنا نجوة مومباجيني الله نستيقوا بليو بكياتي همنا سوالا ولا همنا كتمك شهادة مين نجوة هي بيه سيونيني sio imani. Lianna hadha imanu alkafirina aljahidina. Sababu hiyo ni imani ya makafiri wenye kupinga uwepo wa Allah na kupinga hukumu za Allah. Kala taala wajahadu biha. Waliyapinga haya watu wa Firauni na makafiri wengine. Wastaiqanataha anfusuhum. Na zikawa na yaqini nafsi zao kwamba huu ni muongozo wa Allah na hawa ni mitume wa Allah na sisi tunawajibika kuwafuata, lakini hatutaki. Ila mdomoni ha, wamepinga kwa nini? Dhulman wa uluwa. Ni kwa dhulma na kwa kujikuza. Kini wanajua hawa ni mitume wa Allah. Sawa sawa. Hawa ni mitume wa nani? Wa Allah. Lakini kukubali kwamba hawa ni mitume wa Allah na kutekeleza waliokuja nayo wale mitume wa Allah, wao hawako tayari. Hiyo ni imani ya wanafiki. Ama imani ya Waislamu imebeba vitu vyote vingapi? Vitatu. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Qala ta'ala fa innahum, hakika hao makafiri, la yukadhibunaka, hawakupingi wewe Muhammad, walakinna adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun. Lakini madhalim kuna kwa aya za Allah wanazipinga. Wanakubali huyu ni mtume wa Allah. Lakini hawako tayari kutamka shahada wala kutekeleza. Hawako tayari. Siku moja kuna makafiri wakubwa watatu walikuwa shughulishwa sana na mtume. Sasa Abu Jahali na wenzake wakaenda kila mmoja kwa wakati wake, na hakuna mwenye kujua habari ya mwenzake. Hivi Muhammadi, haya maneno yake yako namna gani? Mmoja akajificha kwenye pembe ya nyumba amsikiliza mtume asoma Qur'ani usiku. Mwingine akajificha pembe nyingine ya nyumba. Mwingine akajificha pembe nyingine ya nyumba. Hakuna mwenye kujua kama mwenzake yupo hapo. Wala hawajaambiana waende wakamsikilize mtume, lakini maneno ya mtume matamu. Wanasikiliza mpaka wanakuja kushtuka asubuhi. Walipotoka kila mmoja ataka kurudi nyumbani, njia ikawakusanya wakakutana njiani. Bwana kutoka wapi wewe? Nyumbani ndio kumsikiza Muhammad. Na wewe? Sasa jamani, wafuasi wetu wakituona itakuwaje? Tuapishane kesho hamna kuja hapa. Wakaapishana, wakaenda. Lakini kila mmoja sasa kwa yale maneno, mimi nikasikize na kesho. Wakarudi tena siku ya pili. Kila hakuna anayejua kama mwenzake kaja. Wanaondoka, njia ikawakusanya tena. Jamaa tena vipi, mbona tena tumekuja? Vigogo wa Kikureishi wakachukuliana ahadi, ikawashinda. Wakakutana tena siku ya tatu. Mmoja akampata Abu Jahl, akasema, ya kijibu zangu, hebu niambie ukweli wako. Wewe yale maneno ulivyoyasikia ni ya mshairi yani? Eh? Abu Jahl akamwambia, hivi sikilizeni. Sisi tulishaamua kumpinga. Sio kwamba yule sio mtume wa Allah, yule ni mtume, ila sisi hatukubali. Wastaqanatha anfusuhum. Nafsi zao zinakubali kwamba huyu ni mtume wa nani? Kwa sababu haya anayosema sio maneno ya mtu. Huwezi kuyatunga wewe ya kwako, hayawezi kufanana. Tumefahamiana vizuri? Kuna bwana mmoja alikuwa mganga wa mashetani, anatibu watu wenye mapepo. Alipoingia Madina, alipoingia Maka, akasikia uchungu sana watu wanapomzungumza Muhammad. Sasa Muhammad namjua mimi, wakuzi yake mazuri, ni mtu mwenye tabia nzuri, kijana mwema. Mbona anaonekana amekuwa mwehu, inakuwaje? Akampata mtume akamwambia, mimi natibu haya mapepo. Yeye anatibu haya mapepo. Kwa hiyo Muhammad, hebu nielezee ugonjwa wako nikusaidie. Wewe unaugua nini hasa? Mtume akamwambia, sikilize. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamsikiza lile neno kwanza, akaliona halifanani na wehu. Akamwambia, innal hamda lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yule mganga akamrudia tena. Mtume akarudia tena mara ya pili. Amrudia tena, akarudia tena mara ya tatu. Jamaa akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasuluh. Ah, sio maneno ya mwehu. Hakuna mwehu azungumza mbaya. Wala mtu mwenye mapepo azungumza haya maneno. Akasilimu. Lakini Makuraishi sio kwamba wanakataa ni mtume, wanakubali yule ni mtume wa nani. Lakini wakikubali wao, watu wote wa Makka si watakubali? Kwa hiyo lazima wapinge. Kwa hiyo walipinga, wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum dhulman wa uluwa. Tufahamiane vizuri. Hawa ndio makafiri. وقال تعالى في الله نسيما وعادا وثمودا نوات وعادي نوات وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم نم بينكي ونين مكزياه ما جنب وليو جنغ ما إيش وليو إيش ننمنا ولفقوا لو مكنيفك كتك أرض وزين لهم الشيطان أعمالهم. Shaitani akawapambia matendo yao machafu. Fasaddahu maani sabili, akazuilia kuingia kwenye dini ya kufuata mitume. Wakanu mustabsirin, walikuwa wanajua. Yani walikuwa wanajua kwamba hawa mitume wao waliokuja nayo ni ya kweli. Lakini tutakubali vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo walikuwa na ujuzi kwamba na kukubali, yani wanajua kabisa kwa maarifa kwamba anayezungumza huyu bwana ni ya ukweli. Lakini kama tumkubali sisi, kwa nini tumkubali? Haiwezekani. Kwa hii ndio ilikuwa imani ya makafiri. Ama wanafiki wao wajifanya wameamini. Sawa sawa, mdomoni sasa kaulan. Wa amalan, wajifanya wanaingia kuswali. Lakini moyoni hakuna kitu. Wanampinga kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanafiki kutosali nao. Lakini mtume aliwaua. Hakuwaua. Alikuwa anawabainisha tu. Manafiki wako hivi, madhara yao ni haya, na adhabu zao zitakuwa hivi, na shari zao ziko hivi, lakini tuwasali nao. Kwa mkika Ashura, mkimaliza Ashura, habari zote ziko nje. Mshaona sasa. Unashangaa katoa nani? Kumbe ni vile virusi viko viko ndani. Na ndio maana wakapewa adhabu kubwa kuliko hawa makafiri wengine wa asili. Sababu hawa ni wabaya zaidi kuliko wale. Walaysa al-imanu na wala hayu imani i'tiqadan faqat, kuitakidi tu. Eti wewe ukaitakidi tu, ukawa wewe huna qawlan wala huna amalan. Ni muislamu jina tu, hamna cha kusali wala cha kufunga. Hujulikani uko wapi wewe. Au qawlan wa i'tiqadan duna amalin, au kawa unatamka na kuitakidi alafu huna matendo. لأن هذا إيمان المرجئة كسبه إيمان مرجئة مرجئة واو وسيما إيمان زوجة زيكو سواسا ويو كش أميني خلاص مسألة فريق مكوش يعني إيمان يانقنا جبريل زيكو سواسا إيمان يانقنا يمتون زيكو سواسا وكتين دكواكو من بيطاع إيمان يانكو هايزيدي ولا إيمان يانكو هايقنقوي كما أفي. Wewe sio ukiwa mlezi kiasi gani, chakari ulala msingani kwenye msingi ya maji machafu, na wewe unaishinda msikitini swala tano, mko sawa sawa. Hii ndio imani ya Murji'a. Kwao imani haizidi wala ifani haipungui. Wallahu ta'ala, na Allah aliyetakasika, kathira ma yusamma al-a'mala imanan, mara nyingi amekuwa akiita matendo kwa jina la imani. قال تعالى انما المؤمنون حقيقه واؤمني وكلي الذين ولي امباو اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ونقصديوا خبر ذا الله نيو زاو زينجيا ووغا تفهمنا بذول وكيامبيوا مambo ya Allah maneno ya Allah nyo zinaingia nini naingia woga. واذا تليت عليهم اياته ونقصوموا ايات ذا الله زادتهم إيمانا إيمان ياو إنزيدي وعلى ربهم يتوكلون نمولوا ونمتجمين. وهي أتكفون ويوى سلزة موايدة ألف بدو نوندا وصموا القرآن بدو كسيكي ويوى شكوفا ويوى هنا مولو شكوفا كبس سيفا يا موميني أكي رجيشو أنا فاني أنا رجيه kumbusho maneno ya Allah kisomewa Qur'ani imani pa nini inazidi. Kisomewa hadithi za mtume, akusoma kusoma qisas visa vya wema waliotangulia, imani yake ile fani inazidi. Hiyo sifa ya muumini alladhina yuqimuna as-salah, watu ambao wanasimamisha swala kwa sharti zake na nguzo zake na khushu'i yake, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa vile walivyoruzukiwa na Allah wanatoa. Mruzukiwa ilmu unatoa, mruzukiwa pesa unatoa, mruzukiwa afya unatoa kuwasaidia wenzako. Ulaika humul mu'minuna haqqa, hao ndio waumini wa kweli. Utaona waumini wa kweli imani yao inapanda na kushuka sawa sawa eh? Kwa kila unapozidi kusoma imani yako inafanya nini inazidi. Ndio maana wakawa wale wanaomuogopa Allah zaidi ni ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi العلماء. wanaomuogopa Allah zaidi katika waja wake ni kila nani? Ulama, wanawachuoni kwa sababu wanamjua zaidi Allah tabaraka wa taala. Yarhamukallah. Sura al-Anfal. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Wala Allah hakuwa ni mwenye kupoteza matendo yenu. Akayaita matendo kwa maana ya imani au kwa jina la imani. Yani amali zenu mnazozifanya Allah hatozipoteza. Mtakwenda kulipwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ai salatakum, sala zenu ila baitil maqdas, ambayo mlikuwa mkisali mwanzo mwaelekea katika baitil maqdas. Ile swala mlikuwa mkiswali mwanzo sio kwamba baada ya kuambiwa mwaelekee Masjid al-Harami, kwamba ile swala mlioswali mwanzo mkiwa mwaelekea baitil maqdas ilipotea bure. Hapana. Allah akaiita ile amali walioifanya masahaba hapo kabla ya kuelekea katika Masjid al-Haram ikawa ni imani. Kwa imeitwa amali kwa jina la nini? La imani. Samma as-salata imanan. Allah ameita swala kuwa nini? Ni imani. Kwa hiyo huu ni msingi wa pili katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Msingi wa kwanza ni nini? Msingi wa kwanza ni nini? Ewe wazee, msingi wa kwanza ni nini? Kuamini, kumwamini Allah, kuamini malaika, kuamini vitabu, kuamini mitume, kuamini siku ya mwisho na kuamini nini? Kadari. Huu ni msingi wa kwanza, imani yetu ijengeka hapa. Akida yetu ijengekea wapi? Hapo. Na msingi wa pili ni nini? Imani ni nini? Kauli, amali na itikadi. Yazidu bitaa wa yankusu bil maasiya. Kama alivyosema Al-Hasan Al-Basri, laisa al-imanu bitahalli. Imani sio tahalli, sio kujipamba. Kwamba leo ukiamka asubuhi na kilemba chako na kanzu lako na lijoho, ah, bonge la khashia, mnyenyekevu mkubwa jamaa, na imani kweli kweli, hamna. Imani haiko hivyo. Imani sio kanzu. Imani sio kujipamba. Sio sawa. Laisa al-imanu bitamanni, si kwa kutamani tu. Kwamba ah, shatamani na kwa muumini ushakuwa tayari. Hapana. Au bitahalli, au kujipamba tu, kwamba unaweza kuingia chumbani ukajipodoa ukatoka na imani. Hamna. Lakini imani mawakara fil qalbi, ni ile ambayo imekita katika moyo, imethibiti ndani ya moyo wa mja. Wasaddaqahu al-amal, ikasadikishwa na nani? Na matendo yako. Sawa sawa. Haiwezekani. Ah, sio mpaka nisali ndio utaniona kama nina imani. Athari ya kilichoko moyoni kwako kinaonekana kwenye vitendo vyako. Wewe mbona mvuta bangi mtu atuambia una imani? Sisi walevi tutakuwa mwanzo kuingia peponi. Nani mlevi ataingia peponi? Dhahiria ya imani yatuonyesha kwamba viungo vyako siku zote vinatenda kwa munasaba wa vilivyoko ndani ya moyo wako. Tumeleka vizuri. Kama moyo wako umejaza uchafu, viungo vyako vitatenda machafu. Kama moyo wako umeweka usafi, viungo vyako vitatenda usafi. Kwa sababu moyo ndiyo markazi kubwa ya viungo vyote. Ukimwona mtu anatukana, basi jua moyo wake umejaa matusi. Tufahamiane vizuri. Ukiona mtu anafanya dhulma, jua moyo wake mchafu. Hana hofu na Allah, ndio maana anafanya dhulma. Hapo tumeelewana vizuri. Kwa hiyo tumebeba misingi miwili, msingi wa kwanza na msingi wa pili. Msingi wa kwanza ni kwamba imani ya Ahli Sunnah wal Jamaa imejengeka katika misingi mingapi? Msingi sita. Nguzo ngapi? Nguzo sita. Lakini msingi wa pili ni kwamba imani hiyo ina nini? Ina vipengele vingapi? Vitatu. Cha kwanza kauli, cha pili amali, na cha tatu itikadi. Sawa sawa. Na ina sifa ngapi? Mbili. Inazidi kwa toa na inapungua kwa nini? Kwa maasi. Haiwezekani kila siku unaenda disco afu imani yako itafanya nini? Iongezeke. Hiyo kitu haipo. Itakuwa inafanya nini? Inashuka. Na kila unapozidi kwenda msikitini imani yako inafanya nini? Inazidi kupanda. Sawa sawa. Unapokaa darasa imani yako inafanya nini? Inapanda. Unapozungumza maneno ya kheri imani yako inafanya nini? Inapanda. Na ndio maana walikuwa wema wetu walitangulia wakiambiana, ta'ala unazdadu imani. Njooni tuongeze imani. Wasomeana Qur'ani. Soma Qur'ani, imani inazidi. Hata Mtume alimwambia Abdullah bin Mas'ud, ikra alayya al-Qur'an. Nisomee Qur'an. Akamwambia Mtume, vipi nikusomee Qur'an na wewe ndio umetumishiwa Qur'an? Mimi napenda kusikia Qur'an, isomwe na sie kwa mimi. Pia nipate kuaibika. Na Allah akatuambia ndani ya Qur'an, fadhakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Mkumbushe kwa kumsomea Qur'an mwenye kuziogopa adhabu za nani? Adhabu za Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.